إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. بقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نجدل سوات توفيق برمب عز وجل كي سنو درس توحيد كي سنو تير بوب دي شرح الأصول الثلاثة بو الشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى مني بروم تير بنينا والرب هو المعبود والدليل قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. من والرب هو المعبود برم بندفي موي كينو ورا جامو سي دغ بروم بنديفي موي كينو ورا جامو سي دغ مون تكتل بي وناني بروم يونيفير بي مانام لو سيغنور دي لونيفير تكتل بي وناني موم سيغنور دي لونيفير موم موي كيغا خامتيني ني موم لا نيو ورا جامو سي دغ mune moy aya yoyu nek suratul baqara sunu borom ne e yen nit ñi jaamu len sen borom bi nga xamni mo len bind ñi len jitu ngir ngeen ragal ko moy ki nga xamanteni ni mo len defal suuf mu nek lu lalu ngeen mën ci def seeni aajo jël asaman def ko mu nek lu len tim muy wacce ndox muy bawo ci asaman sosé jëm ci souf bu ko defé mu cey génné ay meññantef lolé nek wërsek waye nak ñel len yeen mu ne ngal la way bu len utal yalla ku ngeen koy tollalel bu len jël li yalla mom diko jox kenen bu len jël ay atribi yalla jagle yalla momelu yalla aqu yalla diko defal kenen mune qawluhu war rabbu huwa al ma'bud ay huwa alladhi yastahiqu al ibada wa amma ghayruhu fala yastahiqu al ibada mune borom bi moy kiñu wara jaamu ci deug lolé xam nga lamuy tekki moy mom nga xamni mo len bind yeen moy kiñu wara jaam kon kenen kudul mom koku yeyowul ñu jaam ko lutax ndax kenen kudul mom binduñu kon deke ki nga wara jaam moy ki la bind ki nga wara jaam moy ki la bind kenen kudul mom koku yeewu ñu jaamu ko lutax ndax koku bindula li annahu laysa rabban mune haza wajhu kalam ash-shaykh mune lolu moy jublu wayu waxu borom tere bi qawlihi ar-rabb huwa al-ma'bud ci lam wax ne ar-rabb borom bi nga xamni moy borom binda foni moy ki ñu wara jaamu ay huwa allazi yastahiqu al-ibada manam moy ki yeeyo ñu jaamu jaamu dal akku kenn kep la muy kan muy sunu borom mi ñu bind amma mindeef ak lu mu baax baax ak lu mu rafet rafet ak lu mu yiw amul benn yoon aq ci ñu jaamu ko. Loolu lu jar a bàyyi xel la, principe bu fondamental la boo xamante ni ci principe islam yi la, mu bokk ci principe yi jiitu yi nga xamante ni jullit bu ne war na koo jàng xam ko. ñu war cee yar gone yi, xamal leen loolu ñu teel koo xam, teel coo yeewu, xam ni kañ war a jaamu mooy seen borom bi leen bind. Bu boobaa dana tax buñ ci yeewoo, buñ ko xamee, buñ ci amee ku ràññee, duñu ñëw di ñaan keneen ku dul yàlla, duñu ñëw di xettaliku ci keneen ku dul yàlla, duñu ñëw di waat ci keneen ku dul yàlla. Lu tax? Ndax dañuy xam ne ñaan jaamu yàlla la, ndax dañuy xam ne waat jaamu yàlla la, ndax dañuy xam ne xettaliku jaamu yàlla la. Ni julli nekkee jaamu yàlla, ni koor nekkee jaamu yàlla, ñu bari seen lënt foofee la. Mooy fan? Dañoo yaakaar ne jaamu yàlla mooy julli képp wala woor képp, ba da nga leen di fekk moom amuñu lënt ci ne julli yàlla rek lañ ko war a defal. Donte léegoolee nga gis ñu xaabaabal, est ce que gis nga léegoolee nga gis ñu xaabaabal ma ngoog di jaayum lan, di jaayum dëgër fit. Xam nga yaradiku ak ñàkk respect foofu la commencé, maanaam en matière de yàlla mii sa borom nga cay jaay dëgërum fit. Koo xam ni nekkoo woon dara mu bind la, nga koy jaay dëgërum fit. Xam nga fa la jëhl yam, loolu mooy ghayatul jëhl, somewu li nga xam ni mooy ignorance fa la yam. Iñaar dëgg mooy def loolu. Moo tax léegoole nga gis benn yoo xam ne da ngay ñu jaay dëgërum fit. Li nga xam ni julli la ñu jël ne jox keneen a ko moom, samay julli diw a ko moom. Echhada diw moomu yëwul sax ni yaa ngi dund. Loolu mooy mbir mi. Xam nga yow yaa ngi jaay dëgërum fit ngir nee da ngaa bëgg diw, te diw moomu yëgul sax ni yow am nga, yow yëgul sax ni existé nga. Vraiment c'est contradictoire. Parce que lan ghayatu ma fi kalamik mooy lan? Annaka tuhibbuhu. Bas li gën a rëy mooy non, dama ko bëgg ndax ku baax la. Waaw, boo ko bëggee ndax ku baax, ndax daa tekk, ndax loolu daa signifié ne ah say julli moo ko moom. Seet leen di rek, seet leen di, ñu ràbb ba teg ndax dama koo bëgg. Non, ku baax la man, dama koo bëgg. Ku baax kay kente raw la nga bëgg ko, waaye nag ay julli moom ku ko moom yàlla moom julli waay. Ah, ndax diw moomu da laa mos a sant julli? Dëgg, ki santaane julli mooy yàlla. Wa aqimu salaata moo ne taxawal leen julli. Waaw, jël yonantam riñaane ko, jox ko juróomi julli. Yonantu ba ñëw jàngal nit ñi julli, ne leen sallu kama ra'aytumuni usalli. Xoolal lii, xoolal cheminement bi, nga gis ku ci naan samay julli samay kee diwa ko moom. Kayfa hada, kayfa hada. Sunu borom ne tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum xanaa kay lii leer na wala tusaluna amma kanu yamalun. Ñooñu wëy nañ li ñu doon fàggu, maanaam seeni julli, seeni koor, seeni jaamu yàlla pour ñoom la. Yéen it li ngeen fàggu, seeni julli, seeni koor, seeni jaamu yàlla pour yéen la. Seetal li ndax leerul? Leer na nañ. Alquran de ku ko topp moom, alquran amul lënt lépp leer, dafa leer nañ ma ngoog. Kon xamal ni julli moom na mu nekkee jaamu yàlla, ñeel yàlla moom dong wakirlu xeteliku dimbaliku sukkasndiku yaakaar waat yooye it noonu lañ nekkee jaamu yàlla. Mais ñu bari seen lënt lënt mooy jàpp nañ ne jaamu yàlla mooy julli, alors que jaamu yàlla ismun jaamiun li kulli ma yuhibbuhu allahu wa yardaahu min al aqwaal wal a'maal al dhahira wal baatina. Jaamu yàlla benn ensemble la, bu dajale mboolem li yàlla bëgg ci ay wax ak ay jëf yu féete biir ak yu féete biti. Yu féete biir comme lu mel ni wàkkirlu. Wàkkirlu mooy lan? Wér bi ngay wér sa xol ci yàlla, yaakaar ci moom akum njariñ, yaakaar njariñ mu xëccal la ko moom borom bi tabaraka wa taala agge ko ci yow, yaakaar ci moom léppiy lor mu jañal la ko défendre la ci. Loolu mooy wàkkirlu, loolu jaamu yàlla la. Lu tax mu nekk jaamu yàlla? Yàlla ko digle. Sunu borom mu ne wa alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin, ci yàlla képp na ngeen fa wàkkirlu néem nekk ngeen jullit. Ndax lii du tawxid? Lii tawxid la wala du tawxid? Lii tawxid la kay. Gis nga, ki wàkkirlu ci yàlla ndax di nga ko fekk mu nekk koo xam ne day jaay, day jaay diinam? Ki wàkkirlu ci yàlla dëgg jéeg wàkkirlu ndax di nga ko fekk mu nekk koo xam day échangé ngëmam? Soi disant ne dafa am ñuy fajaate mu dem fa bàyyi julli bàyyi jaamu yàlla ngir néey dafa dem faju, kooku amul woon, amul woon tawxid. Kooku lim manqué mooy tawxid. Allahul mustaan. Léegoo-léeg nga dégg wax yoo xamante ni nii vraiment da nga naan ci siècle bii ñu toll ah fan la nit ñi nekkoon ba mënuñoo comprendre lan mooy définition tawxid. Des fois loolu ngay posé question ci jungle bi lañ nekkoon. Moo tax wallahul mustaan dafa am benn mbokk mu ne ma dama bëgg nga bindal ma lekk yi ñuy lekk ci sunu réew ñun nit ñu ñuul ñi lekk yi ñuy lekk, ndax comme moom bitim réew la nekk ne dafa am kum dajeel kooku naan ko yéen da ngeen di lekk ay golok, da ngeen di lekk ay golok yu gën amul. Seetal loolu, am na ñoo xam ni ba léegi ñu ngi ci jungle bi. Jungle cervical bi maanaam cig soy ci ñàkk a xam li xew ci maanaam réalité bi xew, ci ñàkk a xam réalité bi xew. 2020 lañ nekk léegi. Mais jullit bu nekk war ngaa xam lan mooy définition tawxid, lan moo dugg ci tawxid ak lan moo ci duggul. Jullit bu nekk war nga koo xam yan ñooy composant wu tawxid, yan ñooy forme tawxid yi. Gis nga ko, lan mooy définition jaamu yàlla? Mais définition jaamu nga xam koo la wajul lan mooy jaamu yàlla naan la julli. Lan mooy jaamu? Xanaa nga de ngay def lu baax. Gis nga, wallahul mustaan. Faaw ñu jàng ah, faaw ñu jàng. Am njàng moom moo ñu mën a génnee ci lëndëm gii ñu nekk. Fan yii weesu dama gis benn waay wallahul mustaan bu amoon ay quelque jafe-jafe mu ci doon wax di expliquer bi mu ñëwee Sénégal action yi mu doon mënee. Waaw, ndax dane moom moom liggéey na am na, léegi dane woon day ñëw ci réewam pour jéem a investir jàppale ay réewam. Mais am lu ma marqué ci waxam lool, mu nekk wax joo xamante ni nii neexul mais mushkila la, problème la. Mooy lan? Mooy bu mu ñëwee dafa ubbi woon bibliothèque, parce que nee na yeneen réew yi mu jot a dem dañoo jox solo lool li nga xam ni mooy lecture, am njàng dañ koo jox solo lool, waaye bibliothèque ba doxul. Gaa ñi ne ko ah fii daal ay affaire bibliothèque yooyu fii daal soo ubbi woon benn benn auberge genre affaire yooyu bu vous rendez compte. Xool leen loolu, C'est-à-dire, nous avons une notion de jang. Avons une notion de lire. Madame, avons une notion de nourrir leur âme. Ils se fatiguent, ils peinent, hein, ils se tuent à la tâche pour nourrir leurs muscles, leurs os et même leur peau. Voilà la façon dont ils se font. Yoyep ci yaram bi lay tak sa am nak sa ruh gis nga sa ruh doko dundal mais parti bi wara accueillir ci yow xam xam mais lo fa wara def nga togu ci bu jeun togu ay xetu togu yi ne ut ay xetu diw yi ne ul ay xetu yere yu ne xetu dalu yu ne nopotam ñu wutal ko ciol ko bop ñu wutal ko ciol ko bañ ñu wutal ko ciol ko ay bañu or manam dal matière mu nekk ci yaram dal fexé dañ ko wutal ko baramu jaaro tank sax gis nga wutal nañ ñu tank yuñ ci tak baramu tank sax wutal nañ ko ay jaaro waaw parti bi nga xamanteni mo wara accueillir lumière mo wara accueillir xam xam ci yow fofu lo fa def lo ko préparer lo ciy duggal té koko ki may wax ni waxul won ci miru dina ci miru aduna la doon wax ki miru aduna la wax doon ci miru dina dé kon gis bu aduna ci bopom bo ci bëggé percer so bëggé développer il faut nga jital xam xam gis nga sunu société yi xam xam dañ ko won gannaaw football bi lañ jox importance gis nga ko tiaxan gi lañ jox importance affaireu comédie affaireu comédie est comédien wa yow luy se liguey mu ne bon man ki la quoi football kat la bon en plus tamit comédien la quoi ci xalé bu goor bo xamanteni ni amagul 25 ans rew mo xamanteni ni ñep ay théâtre kat lañ ay comédien wala bok ay mbeur wala bok ay way kat jeunesse bo xamanteni ni tiaxan rek fossé fo football beure théâtre musique rap avec ça ñu bëgg développement ñun war nañu laaj développement ñun hmm ay malaisie ay corée mais réew yoyu vers les années 60 sore wuñu won ak sunu rew yi mais ñom biñu gesto ci xam xam investir ci xam xam ils ont su concocter des formules li leen yalla jox muy ay matière première ñukoy transformer seen rew diko wasare mu jural leen compter mais xol leen ñun sunu matière première yi parce que amuñu xam xam motax keneen ñew diko jël ñu naan gis nga ñi ngi jël sunu pétrole ñi ngi koy sacc mais yow ya xolé bañ sacc ko trouve-toi de tes propres moyens. Des moyens pour extraire ta pétrole, comme ton pétrole. Amoko, contrat yi ni ko signé, dañ lay nax par force parce que jango. Contrat gaz ak pétrole, contrat diamant sax boko amone ñu nax la. Parce que jango. Mbir bi mo lol jango. Xolal xolal xolal li ngay bay day touru di yaq parce que amo moyen boko transformer n'est pas dañuy bay haricot mais amna période bo xamné haricot importé bi moy dox haricot bi nek ci bouteille yi moy dox té pourtant dañuy bay haricot parce que sunu haricot amu moyen buñ ko transformer dañ né yab di xolé yabaral gom di xolé lan lañ fi nekké ngénté musique kéta dem ngenté dem gané sañsé taxawalo wëndélo ka xaware ak ngonnal loolu lañ ci nekké où sont nos intellos où sont nos intellectuels ñom seenu intellectuel ci lan lañ nekk intellectuel dem ciet intellectuelu dem ciet intellectuel dem ngenté intellectuelu dem ngonnal intellectuelu xaware intellectuelu sañsé lolu lañ fi am mbumbay xaware li lañ am yeneen rew yeb ñi ngi jëma développer leur matière première li leen yalla jox defal leen ko ci seen souf ñu ngi koy jël di ko transformé. Mu nekk ay industries yoo xamante ni ñu ngi jóg di dem. Gis nga, te pourtant ñun sunu maam yi tracé woon nañu yoon bi. Gerte caaf, gerte caaf transformation la. Gerte gi bi mu génnee noonu, ah buñ ko bawee noonu mu yàqu, mënuñoo jëfandikoo lépp, ñu jël ci lenn loo xam ne dañ koy saaf, mu nekk gerte caaf nga boo xam yi conservation la. Niñ koy salee noonu, weer ko, salé ko, mu nekk conservation. Gerte caaf bi mën a def ay fan saa yoo bëggee gerte yi. Mais kan mooy jël relève bi? Mbalaxkat yi, taaxuraankat yi ñooy jël relève bi. Daal Moussaane, yàlla nañu yàlla taxaw, nañu yàlla taxaw, nañu fexe. Peut être xëy na ñun moom sunu génération mi ngi noonu, mais gone yi nañu fexe maanaam ñu dugal leen ci système éducatif boo xamante ni dafay ànd ak li nga xamante ni mooy éducation bu am application. Parce que àdduna bi foofu la toll, nit ñi dépassé nañ jàng ay théorie, di jàng ay wax kese, yaa ngi dégg, ay géographie wu Japon, ay géographie wu Xurumbukki, yooyu di nit ñi dépassé nañ ko de. Nit ñi xam-xam bu ànd ak pratique la ñuy jàng, xam-xam boo xam da nga koy pratiquer, loolu la di ñi di jàng. Wallahu musta'an, yàlla ñu borom bi tabaraka wa taala defal tawfiq, defal leen ko, defal ñu aafiya, defal leen ko. Asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh.